Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Merhaba dostlar. Sizlerle olan beraberliğimizde bu gecede gece ibadeti konusunu inşallah sizlerle geçen haftadan devamla işlemek istiyorum. Allah-u Teala nasip ederse inşallah bu günkü konumuz geçen haftadan devamla gece ibadetleri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salatu selamlarla programımızı azapta olmaya çalışalım dostlar. Görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler. Gece ibadetinin önemli unsurlarından bir tanesi duadır dostlar. İnsanın yaratıcı ile olan ilişkisi ibadet vasıtasıyla olmaktadır. İbadetin özü diğer bir ifadeyle bütün ibadetlerin icra edileceği öz duadır. İlim bugüne kadar duanın neticesini hayranlıkla seyretmesine rağmen henüz duayı izah edememiştir. Yaratıcıyla kul arasındaki özel bir anlaşım. Dua, akıl üstü, ilim üstü bir nitelik durumundadır. Ve insanlık ilk günden beri gerekçesi ne olursa olsun dua etmektedir. Dua mutlaka ihtiyaçlarımızla ilgili bir şeyler istemek demek değildir dostlar. Bizi yaratan ve yaşatan sonsuz kudretinin sahibi önünde kendi aczimizi ve hiçliğimizi anlamak, kendi kendimize yeterli olmadığımızı bilmektir. Bizi en yakından tanıyan ve en iyi anlayan Rabbimizin huzurunda iç dünyamızı olduğu gibi ona açmak ve bütün samimiyetimizle halimizi ona itiraf etmektir dua. Hakiki dost ile, sevgili ile baş başa kalmaktır dua. Böylece dua her şeyden önce kötü duygu ve düşüncelerden boşalmak, temizlenmek ve iyileriyle dolmak suretiyle ruhun huzura kavuşmasıdır dua. Dua dudaktaki sesler ve kelimeler değil, kalpteki inletiler ile ruhtaki sızılardır dua. Kur'an'da bu nokta şöyle vurgulanıyor. Rabbinize yalvara yakara gizlice dua edin. Muhakkak ki Allah haddi aşanları sevmez. Ona korkarak ve umarak dua edin. Ve dua insanın değer ölçüsüdür. De ki eğer duanız olmasaydı Rabbim size değer verir miydi? Allah-u Teala böyle buyuruyor. Evet, dua. Hemen her yer, zaman ve ne konumda olur ise olsun, ancak Kur'an ve hadiste seher vakitlerinde dua ve istiğfarda bulunulmasında mümkün olduğu kadar teşvik ve tavsiye edilmiştir. Seher vakitlerinde, yani gecenin en güzel vakitlerinde. Kulla Allah-u Teala arasında hiçbir engel olmaksızın, riya yok, gösteriş yok, şu veya bu beni görecek yok. Sadece ve sadece Allah-u Teala ile sen. Cennet ehli ve öte dünya nimetlerine nail olanlar, anlatırken bu durum, nail olanlarla ilgili konuları özellikle hatırlatılmıştır. Sabredenleri, doğru olanları, huzurunda gönülden boyun büküp divan duranları, Allah için mallarını harcayanları ve seherlerde istiğfar edenleri Allah görmektedir diyor Âl-i İmrân suresinde. Allahu Ekber. Seherlerde istiğfar edenleri. İşte bu namzetler Allah için geceliğin kalkan samimi Müslümanlara adedilmiştir. Cennetlikler geceleri pek az uyuyorlardı. Dikkat edin, cennetlikler geceleri pek az uyuyorlardı. Seherlerde istiğfar ederlerdi. Zariyat 17-18'de Yaradan'ın böyle buyuruyor. Allahu Ekber. Seherlerde istiğfar ederlerdi. İşte ölçüler teker teker konmuş dostlar. Allahu Teala tebliğ ediyor. Bilmiyorum, duymadım diye bir şey yok. Öğrendin. Eğer talipsen, geceler senin hizmetinde elhamdülillah. Hele bir kalkabilsek. O nefsi kırabildikten sonra Allahu Ekber. Abdest alana kadar nefis yataktan kalktı ya, muallakta. Yatayım mı, yatmayayım mı? Kalksam mı, kalkmasam mı? Hadi kaldırdın. Bir lavaboya git. Oradan gel gelebilirsen doğru gözün gene yatağa bakıyor. Hayır hayır, gitmemeliyim. Abdest almalıyım. Abdestin ta ki çeşmenin başına kadar. Sonra mı kalksam? Acaba biraz daha uyursam, gece bir saatten sonra mı kalksam? Nefis koduruyor. Ondan sonra yapabilir miyim acaba? Neyse yatayım. Hayır, abdest almalıyım. Doğru boynundan tut, zincirini sürükleye sürükleye götür çeşmenin başına. Aç suyu, orada işte bir abdest alır. Orada kendini birazcık toparlar. Birazcık kendini açmak mı istiyorsun? Eğer şeker hastası değilsen, tabii ki kan şekeri uyuyunca düşer. Birazcık tatlı bir şeyler aldığın zaman hemen kan şekeri yükselir ve çabuk uykun açılır. Ondan sonra ağzının tatlanması için birkaç bir şey aldın. Fazla su içme yok çünkü bunaltır ve su boldurur, boğar yani insanı bozar. Geceliğin ibadet noktasında şişirir ve gaflet getirir. Onun için de su içme yok. Hele zikirin tesirini de kaçırır. Ondan sonra da zorla götürdün seccadenin başına. Çok da karanlıkta olmamak için güzel tatlı bir ışık. Ve onunla beraber de ellerini tekbir kaldır. Allahu Ekber secdeye. İki rekat teheccüd kıldı. Hadi kaldır. Bir iki rekat daha. Tekrar kalk. Bir iki rekat daha. Elhamdülillah. Gecelerin fatihi olmak kolay değil. Ondan sonra teheccüdü kıldın. Bitti mi namazın? Kılmak istiyorsan yine devamla. Ama yoruldun. O zaman ellerini kaldır. Allah'a dua et. İste isteyebildiğin kadar. Kapan secdeye, duana yine devam et. İste isteyebildiğin kadar. Kimden istiyorsun? Allahu Teala'dan değil mi? İste. Yaradanım cömerttir, sen de cömert gibi iste. Ve ondan sonra da ağla ağlayabildiğin kadar istiğfar et. Hataların gözünün önüne gelsin. Günahların gözünün önüne gelsin. Zannet ki sabaha çıkmayacaksın. Belki son fırsatın. İste. Samimi olarak iste. Ama dünyalık, ama ahiret. Sonra secdede bir süre daha kal. Sonra tekrar doğrul, otur. Tekrar gözünü kapa. Kapadıktan sonra başını önüne eğ. Birazcık tefekkürü mevt. Ölüm rabıtası yap. Bir nefsini sok bakalım mezara. Ne olacak? Ondan sonra da yavaş yavaş zikrin deryasına dalmaya başla. Allah. Yavaş yavaş çekmeye başla. Bakalım ne olacak? Merak mı ediyorsunuz dostlar? Ondan sonrasını deneyin, kendiniz görün. İşte böyledir geceliğin o samimi olan insanların, istiğfar edenlerin, az uyuyanların hali. Belki bir gecede fazla şey göremezsin. İkide, belki üç, ama dört, beşe kalmaz kesin gelir. Ve kesin samimi isen, beşe kalmadan o bereketi yakalarsın. Ondan sonra beklersin bir sonraki geceyi. Sonra daha sonraki gece. Bir sonraki gece. Sonra bakarsın ki elhamdülillah. Hayatından bir parça olmuş gece ibadetleri. Ondan sonra da sabahleyin sakın bu ibadetini hiç kimseyle paylaşma. Ne ailenle, ne çocuğunla, ne arkadaşlarınla. Eğer Allah için yapıyorsan sadece Rabbin ve sen bil. İşte o zaman kıymetlidir gece ibadeti. Eğer bu ibadetini birisine söylersen sermayenin çoğunu dökersin. Riyayı karıştırırsın ve sermayen boşalır. Eğer Allah için yapıyorsan sadece sahibin bilsin. Başka kimse değil. Seherlerin dua için tercih edilmelerin çeşitli sebeplere dayanmaktadır dostlar. Sükunet ve müsbet duygun yoğunluğunun yanı sıra o saatlerde seher vakitlerinde Rabbin dünya semasına nüzul buyurması ve her gece var olan icabet saati tercih edici sebeplerin başında gelmektedir. Gecenin belli bir saatinden sonra uyku ve rahatını terk edip namaz kılan, Kur'an okuyan ve gözlerini günahlarına gözyaşı döken müminin kalbi yumuşamamış ve dua fırsatı yakalayamamıştır. Nitekim rahmet nebisi, kalbiniz merhametle yumuşadığı zaman dua etme fırsatını kaçırmayın. Çünkü kalp yumuşaklığı Allah'ın rahmetindendir diye buyruluyor. Zaten insana düşen ilahi rahmet ve merhameti tahrik etmek, rahmet kapılarını çalmak yani dua etmek değil midir? Şems-i Tebrizi'yi biliyorsunuz değil mi? Şöyle diyor kendisi mübarek. Rahmet deryası daima coşmak, dalgalanmak ister. Bunu yapacak olan da senin yalvarman, ağlayıp feryat etmendir. Senin gamının bulutları gelmeyince ilahi marifetin deryası dalgalanmaz, coşup köpürmez. İşte böyle diyor Şevret Ebezi. İşte gece ibadetini takip eden seher vakti böyle bir fırsatın doğduğu an yani rahmet kapılarını çalmanın tam zamanıdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, alemlerin efendisi, iki cihanın sultanı, taçların tacı, gece ibadet için uyandığı andan itibaren hemen duanın atmosferine girer ve adeta bütün ibadetlerini dua ile süslerdi alemlerin efendisi. Onun gece ibadeti duanın çeşitli tonları olan Kur'an okuma, tazarru, istiğfar, niyaz ve gözyaşlarından ibadetti. Demek ki mümkündür. Alemlerin efendisi secdeye kapandığı zaman sadece ve sadece kulunun vaziyetini yerine getirmek için ağlayarak Rabbine dua ederdi. Hani Ayşe annemiz diyor ya, öyle secdeye kapanırdı ki bazen o ruhunu teslim etmiş zannederdim diyor. Karanlıkta el yordamıyla arardım alemlerin efendisinin ayağını. Sonra bir yerine değecek mi diye. Sonra ayaklarımın bileğine elim değdi diyor. Şişmişti. Elimin değdiğini hissedince birden kıpırdadı. Tarifsiz sevinmiş Hazreti Ayşe annemiz. Elhamdülillah. Secdede Allah-u Teala'ya dua etmenin en ulvi derinliğini gösteren alemlerin efendisi, iki cihanın sultanı. Emrine şükürler olsun ya Rabbi. Sevdim seni mabuduma, canan diye sevdim. Sevdim seni mabuduma, canan diye sevdim. Bir ben değil alem sana hayran diye sevdim. Bir ben değil alem sana hayran diye sevdim. Secdede Allah-u Teala'ya dua ederken dökülen gözyaşları, sanki gözler o damlaları akıttıkça kendi lisanları ile dua ediyor. Belki şükürlerini eda ediyorlar. Soruyorum sizlere, Kainatta Hakk'ı zikretmeyen ne var ki? Taş bile Hakk'ı zikrederken, Rabbil Alemin'in muazzam bir sanatı olan gözün zikri, o gözün zikri, ondan muhabbetle çıkan göz damlaları olamaz mı? Bizi de Hakk'ın haram kıldığı şeylere bakmayarak, o muazzam sanatın şükrünü neden eda etmeyenlerden olalım ki? Olmayalım ki. Ağlayabiliyorsak Allah için ağlayalım. Allah için ağlayalım, inanın. Hak için dökülen gözyaşlarının bir damlasına verilen sevabı bilseydik, belki ağlamaktan gözlerimiz görmez olurdu. Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi ne güzel buyuruyor. Suyun bulunduğu yer yeşerir, gözyaşı dökülen yere ise rahmet yağar diyor. Elhamdülillah ya Rabbi. Ne güzel söylemiş. Allah için gözyaşı döken gözlere cehennem ateşi yakmayacak diye bilmiyor muyuz? O zaman gecelerin derin saatlerinde, insanların görmedikleri yerlerde Hakk'ın rızasını kazanmak için niçin ağlamayalım ki? Ola ki o dökülen gözyaşlarından belki bir damlasının hürmetine Rabbim bizi bağışlar da affedebilir. Çünkü o Rahman'dır, Rahim'dir dostlar. Elhamdülillah ya Rabbi. Ömrüne şükürler olsun. Alemlerin efendisi uyandıklarında henüz abdest almaya gitmeden önce şu duayı okurlardı. Allah'ım, bütün övgüler sana aittir. Sen yerin ve ikisi arasında bulunan her şeyin sürekli kayyemisin. Dizginleri senin elindedir. Yine bütün övgüler sana aittir. Sen yerin, göğün ve ikisi arasında bulunan her şeyin nurusun. Yine bütün övgüler sana aittir. Sen yer, gök ve ikisi arasında bulunan her şeyin yegane sahibisin. Yine bütün övgüler sana aittir. Sen haksın. Sen vaadin de haktır. Ahirette seni görmek de haktır. Sözün haktır. Cennet ve cehennem de haktır. Peygamberlerin de haktır. Muhammed de haktır. Kıyamet günü de haktır. Allah'ım, ancak sana itaat ettim, sana inandım, sana güvendim, sana yöneldim. Yalnız senin yardımına dayanarak mücadele ettim. Aramızda yalnız sen hakem kıldım. Allah'ım, önce işlediğim ve sonra isteyebileceğim, gizli yaptığım, açıktan yaptığım bütün günahlarımı bağışla. Beni öne çıkaran ve geri bıraktıran ancak sensin. Allah'ım, senden başka ibadete layık ilah yoktur. Güç ve kuvvet ancak Allah'a dayanılırsa vardır. Alemlerin efendisi böyle dua ediyor. Bu dua Buhari'de, Müslim'de, Teheccüd vahsinde geçer. Tirmizi'de de var inşallah. Ne güzel dua ediyor alemlerin efendisi. Ve bu duadan sonra diyor alemlerin efendisi gece ibadetine başlamak üzere hazırlanırdı. Kur'an okurken azap ayeti geçtiğinde Allah'a sığınır, rahmet ayeti geçince de fırsatı ganimet bilip ondan rahmet ve mağfiret dilerdi Allah'ın Resulü. Rükû ve secdeleri engin dua örnekleri ile göz yaşlarıyla uzar giderdi. Hazreti Ayşe annemiz yine anlatıyor aynı konuyu. Diyor ki biraz önce zikrettiğim gibi Allah'ın nebisiyle beraber uyuyorduk. Bir ara yatakta olmadığını fark ettim. Gece karanlığında el yordamıyla aradım, elim ayaklarına değdi. Kendisi secdeye varmış, huşu içinde. Allah'ım, senin gazabından rızana, vereceğin cezalardan affına sığınırım. Seni hakkıyla met'u sena etmem mümkün değildir. Sen kendini met'u sena ettiğin gibisin diye buyuruyordu. Ve böyle dua ediyordu. Ve karanlıkta nur isteyerek şöyle derdi alemlerin efendisi. Allah'ım kalbimi nurlandır. Gözlerimi nurlandır, kulaklarımı nurlandır, sağımı nurlandır, solumu nurlandır, önümü nurlandır, arkamı nurlandır, üstümü nurlandır, altımı nurlandır. Bana nur ver, beni nur deryasına daldır Allah'ım. Böyle devam ediyordu duası. Geceleri gıyaplarında ashabına dua etmeyi de ihmal etmezdi Allah'ın Resulü. Gıyabında başkası için yapılan dua kişiye günahsız dille dua etme şeklinde nitelendirilmiştir. Günah işleyen kimseye gıyabında dua edilir ise o kimse günahsız bir dille dua etmiş olur. Çünkü dua eden işlenen günahtan sorumlu değildir. Ebu Said el-Hudri diyor ki, bir gün akşamdan sabah fecir doğuncaya kadar Resulullah'ın gece ibadetini gözledim. Allah'ım, Osman bin Affan, ben ondan razıyım diye dua ettiğini gördüm. Ve Enes bin Malik Hazretleri de geceleri birbirlerine şöyle dua ettiklerini söylerler. Allah size iyi kişilerin namazını ihsan etsin. Onlar ki gece ibadet eder, gündüz oruç tutar ve günah işlemezler. Böyle dua ederlerdi o insanlar birbirlerine. Seher vakti ise istiğfar zamanıdır. Onlar seherlerde istiğfar ederlerdi. Yani onlar az uyuyup çok ibadet ettiklerine rağmen gece sanki gecelerini günah içinde geçirmişler gibi seherlerde uzun uzun tövbe ve istiğfar ederlerdi. Bu onların haşyetlerinin ve yaptıkları ibadetle aldanmadıklarının da gösterişleri gayesidir, göstermesidir. Nafi anlatıyor. İbni Ömer gece namazı kılardı. Ey Nafi, seher vakti gelmedi mi diye sorardı. Vakit gelmemişse namaza devam ederdi. Vakit girdiyse oturur, sabah oluncaya kadar dua ve istiğfar ederdi. Çoğunlukla hep gece ibadetleri ve dualar idiler onlar hep beraber. Gece lambalarının yanına giderlerdi. Ve o lambaların yanına gider, parmağını ateşe tutar, ateşin acısını duyunca kendi kendine falan gün bu falan günahı niçin işledin, söyle bakayım diye nefslerini kınarlardı bazıları. Ne kadar farklı bir teslimiyet, ne kadar farklı bir duygu ekolü. Ama samimiydiler. İstiyorlardı öğrendiklerini hayata geçiriyorlardı. Ve birçok şeyleri de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den görmüşlerdi. Ve gördükleri gibi de yapmaya çalışıyorlardı. Hem de çok farklı bir amaç içerisinde. Sadece ve sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığını yapabilmek. Bir nebzede olsa. Aşıklar nasıl dua ediyordu Resulullah'a? Hatırlarsınız değil mi? Bir gün bir aşık dertli dertli şöyle dua ediyordu alemlerin efendisine. Ya Resulallah, sana olan aşkımdan zambakların al yanaklarına kanımla ismini nakışlamak isterdim. Sultanım, isterdim senin o uçsuz bucaksız çöllerde ipek topuklarına yapışan bir kum zerresi olabilmeyi. İsterdim senin o berrak, yakuttan, safirden daha değerli olan gözyaşının o gül rengi yanaklarından sıyrılıp kuma düşen mücevher damlayı emen kum zerresi olabilmeyi. Göremedim gözlerini. Ama eminim ki seni sevmek kadar tatlı, seni bilmek kadar güzeldir. Göremedim tebessümünü. Ama eminim ki ayın ilk doğuşu kadar taze, sözlerin kadar yumuşaktır. Göremedim yüzünü. Ama biliyorum ki bir avuç su kadar berrak, öğrettiklerin kadar parlaktır. Sen hep sabahlara kadar dua edensin. Sen eminsin. Gülebilmemin tek sebebi sensin. Sen Muhammed'sin. Yollarımda ışık, dallarımda yaprak sensin. Bil ki ya Nebi, bil ki ayağına batan dikenin bir ucu hala yüreğimdedir. Sana atılan taşlar önce bana değer. Utanıyorum ya Nebi, utanıyorum. Adını koruyamadığım, seni sağınamadığım için. Başım eğik geziyorsam, sevginle dolu olmayan gözleri görmemek içindir. Utanıyorum, seni anlatamadığım için. Ama isterdim ki batılı yıkmak için kuşandığın kılıcında bir dirhem gümüş olabilmeyi, yani bir dirhem gümüş olabilmeyi. Alın beni Medine'ye götürün. Götürün de eşiğinde yatırın. Dertliyim, dermanı ondan getirin. Alın beni Can Ahmet'e götürün. Alın beni efendime götürün. Alın beni efendime götürün. Götürün. Alın beni Medine'ye götürün, götürün de eşi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ne kadar anlatılabilir dostlar. Bütün sular mürekkep olsa, bütün ağaçlar kalem olsa, ikisi de kurur, kırılır, yine bitiremezler. Allah-u Teala onu bulmayı ve onda Muhammedi olmayı ve onun ayak izinin içinde olmayı bizlere nasip-i müessir eylesin. Evet, gözyaşlarımızla süsleyeceğiz dedik değil mi gecelerimizi? Hak rahmetinin insan gözünde damla damla olmasıdır gözyaşı. Gözyaşları heybet, korku, sevgi ve saygı gibi insani duyguları duygulandıran, gönül tasını yakan ve kalpten sefil arzuları sıyırıp atan, ulvi hislerin çepeçevre ruhu sardığı anın şehadet kanıdır. Gözyaşları. Ermiş'in nazarında gözyaşları, cennet pınarlarından daha değerlidir. Zira o damlalar cehennemi söndürecek bir iksir sayılır. Rahmeti sonsuzun katında. Gözyaşları ruh inceliğinin şahididir. İnce ruhlu insan yüzünü gözyaşlarıyla yıkayan insandır. İçi sızlamayanlar, kirpi ıslanmayanlar kem talihlilerdir. Göz yaşlarına Kur'an ve hadis geniş yer vermektedir. Örnek olarak şu ayeti verebiliriz. Ayette buyruluyor ki, onlar ağlayarak yüzüstü yere kapanırlar. Bu onların saygısını artırır. İsa suresi 109'da var. Yine devamla, işte bunlar Allah'ın kendilerine nimetler verdiği peygamberlerden, Adem neslinden, Nuh ile beraber gemide taşıdıklarımızın neslinden, İbrahim ve İsrail, Yakut neslinden, yol gösterdiğiniz ve seçtiğiniz kimselerden olan insanlardır. Onlara Rahman'ın ayetleri okunduğu zaman ağlayarak secdeye kapanırlardı. Meryem suresinde böyle buyruluyor. Yine devamla, artık kazanmakta olduklarının cezası olarak az gülsünler, çok ağlasınlar. Tövbe suresi 82'de. Yine devamla, şimdi siz bu söze Kur'an mı şaşırıyorsunuz? Bu söze mi şaşırıyorsunuz? Kur'an için söylüyor. Gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz. Siz gaflet içinde oyalanmaktasınız. Haydi Allah'a secde edip kulluk edin. Bu bir secde ayetidir. Şu anda secde etmeniz gerekiyor programdan sonra. Yine devamla, Resul'e indirileni duydukları zaman bildiklerini gerçekten ötürü gözlerinden yaşlar boşandığını görürsün. Maide suresi 83. Dikkat çeken husus dostlar, göz yaşından söz edilen hemen her yerde secdenin de zikredilmesidir. Secdeyle Allah'a en yakın yere gelen ince ruhların kalp inceliğinin canlı şahididir gözyaşları. Veya gözyaşlarıyla incelen kalbin kendini Rahman'ın kucağına salıverdiği andır secde. Allahu Ekber. Secdeyi secde yapmakta zevk alan insanlar anlayabilir. Hazreti Peygamber'in gözyaşını kutsayan birçok beyanı bulunmaktadır. Mesela bir hadis-i şeriflerinde, benim bildiklerimi bilseydiniz az güler çok ağlardınız. Başka bir hadis-i şeriflerinde, Haşr meydanında Allah'ın arşın gölgesinden yararlanacak 7 sınıf arasında gözü yaşlı olanları da saymaktadır. 7 sınıf insan vardır ki Allah onları Haşr meydanında arşının gölgesindeki ondan başka gölge yoktur, gölgelendirecektir. Bunlardan birisi kimsenin olmadığı bir yerde Allah'ı anıp da gözleri yaş akıtan kimsedir. Allahu Ekber. Bu hadisi şerif Buhari'de geçmektedir. Son bölümünü bir daha zikretmek istiyorum. Bunlardan birisi, kimsenin olmadığı bir yerde Allah'ı anıp da gözleri yaş akıtan kimsedir. Seherlerde de kimseler yok. Yanındakiler ölü gibi uyuyorlar ise kimse yok hükmündedir. O zaman bu hüküme dahilsin. Ayette buyruluyor ki, şimdi siz bu söze, yani Kur'an için, bu söze mi şaşırıyorsunuz? Gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz. Necm suresi 60. ayeti nazil olduğu zaman, bu ayet nazil olunca, gülüyorsunuz ağlamıyorsunuz ayeti, Ashab-ı Sufi ağlamaya başladı. Bu ayet nazil olunca. Hazreti Peygamber de onlara iştirak ederek, Allah korkusundan ağlayan göz, cehennem ateşini görmeyecektir müjdesini verdi. Elhamdülillah ya Rabbi. Hamdül selamlar olsun. Ne mutlu Allah için ağlayanlara. Ne mutlu. Diğer bir kıyamet sahnesi ise şöyle anlatılıyor. Kıyamet günü şu üç göz dışında kalan bütün gözler ağlayacaktır. Haramı görmemek için kapanan göz. Allah yolunda nöbet bekleyen göz ve Allah korkusundan boncuk boncuk yaş döken göz. Allahu Ekber. Yine hadiste zikrediliyor. Allah katında damlayan iki şeyden daha sevimlisi yoktur. Haşyetin vesile olan gözyaşı ve diğeri de şehit kanı. Hazreti Peygamberin, alemlerin efendisinin özellikle gece ibadeti sırasında sık sık ağladığı belirtilmektedir. Demek ki alemlerin efendisi ağlıyorsa geceleri ağlamak da sünnettir. Hem de hiç kimsenin görmediği yerde. Sadece ve sadece Rabbim ve ben ya da sen. Gözlerinden dökülen gözyaşları seccadeni ıslatacak. Ve sonra o dökülen gözyaşları belki bir tanesi, belki bir tanesi sana gidecektir. Çünkü birçok haramları bu gözlerle işliyoruz. Eğer Allahu Teala sana onları yıkama fırsatı verdi ise ağla. Hem de çok ağla. Gün gelecek, ağlayacak zaman bulamayacaksın. Emrine şükürler olsun ya Rabbi. Bir gün Hazreti Ayşe'ye Resulullah'ın garip bir halini bize anlatır mısınız diye istekte bulundular. Hazreti Ayşe annemiz dedi ki, onun hangi hali garip değil ki dedi ve ekledi. Bir gece odama geldi ve yattı, yanıma yattı. Sonra beni bıraksan da Rabbime kulluk etsem dedi. Müsaade verdim. Kalktı, abdestini yeniledi ve namaza durdu. Kıyamda öyle ağladı ki gözyaşları göğsüne damlıyordu. Rüküye varınca da orada yine uzun uzun ağladı. Secdede de bu hali devam etti. Resulullah'ın ağlaması sabah namazı için haber vermeye gelen Bilal'in seslenmesine kadar sürdü. Ya Resulallah dedi. Allah senin geçmiş ve gelecek bütün günahlarını affettiği halde niçin bu kadar ağlıyorsun? Şöyle dedi. Şükreden bir kul olmayayım mı? Ben nasıl ağlamayayım ki? Bu gece Allah bana şu ayeti inzal buyurdu. Göklerin ve yerin yaratılışında, gecenin ve gündüzün gidip gelişinde elbette aklı selim sahipleri için ibret verici deliller vardır. Onlar ayakta, oturarak ve yanları üzerine yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. Rabbimiz derler. Bunu boş yere yaratmadım. Sen yücesin. Bizi ateş azabından koru Rabbimiz. Sen birini ateşe soktun mu, onu perişan etmişindir. Zalimlerin yardımcıları yoktur. Rabbimiz, biz Rabbimize iman edin diye imana çağıran bir davetçi işittik. Hemen inandık. Rabbimiz, bizim günahlarımızı bağışla. Kötülüklerimizi ört. İyilerle beraber canımızı al. Rabbimiz bize elçilerine vaat ettiğini ver. Kıyamet günü bizi yüzüstü bırakıp rezil etme. Zira sen verdiğin sözden caymazsın. Ali İmran Suresi 190'dan 194'e kadar olan ayet. Sonra bu ayetleri okuyup uzun uzun tefekkür etmeyenin vay haline dedi Allah'ın Resulü. Vay haline. Ayeti bir daha siz okuyun inşallah. Ali İmran Suresi 190'dan 194'e kadar. Ve alemlerin efendisi buyurdu ki bu ayetleri okuyup da uzun uzun tefekkür etmeyenin vay haline. Alın beni Medine'ye götürün. Götürün de eşiğinde yatırın. Dertliyim, dertliyim, dermanı ondan getirin. Alın beni Can Ahmet'e götürün. Alın beni efendime götürün. Alın beni efendime götürün. Götürün. Alın beni Medine'ye götürün. Götürün de eşiğine yatırın. Dertliyim, dermanı ondan getirin. Alın beni efendime götürün. Dertliyim, dermanı ondan getirin. Alın beni Can Ahmet'e götürün. Sizin sesiniz Radyo Hedef Gönül Frekansınız. kurban olan efendimin iline. Yine neler geldi aciz dilime. Bülbül figan eder kendi gülüne. Alın beni efendime götürün. Bülbül figan eder kendi gülüne. Alın beni cana Ahmet'e götürün. Çıkar aşkın dumanı, maşuka kurbandır aşkın canı. Allah gözüm Allah manın zamanı. Alın beni efendime götür. Beni cana Ahmet'e götür.